Kisa kitango nangai Pona kulinga nalinga kio Koko misa kinga izoba na yo Pona nanaka yo Nibebe nangai ye Mama Bongisaka Tango mosusu mwa maloba Bebe mama Benasima Mera ukanisa kwa mwana Niboso ya kosondo langai Na bapasi hoyo ya mokili Oyo ya mokili Bebe, bebe, bebe Gayao, gayao Gayao, gayao Unipe mama Roho yangu Nifurahi nayo Penzi wangu Lakini sipende kuchelewa bure Sipende kuchelewa bure Before